Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Αν και λίγο θλιμμένα τα πράγματα στη χώρα μας. Πρώτα να ξεκινήσω από το αστείο που δεν το πιστεύω. Αυτό που βάλετε χτες με τον Σκρέκα στη βάρκα. Ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Σκρέκα, τον υπουργό, που με δική του πρωτοβουλία έφερε φουσκωτό. Θέλω να τονίσω την ανθρώπινη πλευρά του κύριου Σκρέκα. Έκανε ο ίδιος σκουπί. Και αυτό που έλεγε η άλλη σήμερα δεξίαζε τον Σκρέκα. Ναι. Επικοινώνησαν από τις αρχές, δεν έχω λόγια, άμεση κινητοποίηση. Από το γραφείο του κυρίου Κικίλια του δήλωσε συγχαρητήρια. Δεν έχω λόγια. Άλλο level. Δεν είναι τρολιά. Μόνο σαν τρολιά ακούγεται. Όντως, είναι αλήθεια. Βέβαια, αρκεί να εξετάσεις ποιοι είναι αυτοί που το λένε και τι σχέση έχουν με τον υπουργό. Συγγνώμη, ρε εσύ. Είχαμε την άλλη τη θήτσα από την Αλεξανδρούπολη που λέγε το τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός. Εντάξει, την έβλεπες. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι μια σύγκυας. Αλλά αυτή εδώ πέρα με στην καταστροφή. Μιλάνε για το Σκρέκα ότι έκανε κουπί και το εννοούνε. Ποιοι είναι αυτοί, σου ξαναλέω, να τσεκάρουμε πάντα, έτσι. Και τι σχέση έχουν με τον υπουργό. Ακριβώς. Μα γι' αυτό εννοείται ότι τους προωθούν και τους βγάλανε. Δεν ντρέπονται όμως και αυτοί που τους βγάζουν. Αυτοί που τους βγάζουν δεν έχει να κάνει με ντροπή αυτοί που τους βγάζουν. Έχει να κάνει με εκδούλευση. Τι να πω. Τέλος πάντων, κάτι που έλεγα παλιά, μετά και τις πέσινες και προπέσινες, πάντα μας συμβαίνουν καταστροφές, είναι ότι μοιάζουμε με το Τιτανικό. Τώρα πλέον το έχουμε σουκάρει το παγόβουνο και είμαστε στο κατάστρωμα και απολαμβάνουμε τα βιολιά κάπως έτσι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τις πισίνες γεμάτες. Ναι, για να σωθεί κάποιος. Και όχι μόνο τις πισίνες και τις εθνικές οδούς. Άστο. Έλα ρε Αποστόλη μου, βγάλε στην Παναγία. Έλα, τι θες. Να σου πω, τι μαλακίες είναι αυτές που κάνει ο Κούλης, ρε. Έβγαλε το βαρουσικό και έβαλε τον άλλο. Θα αγοραστούν τα λεγόμενα Erling Warning Systems, θα αγοραστούν ειδικά drones, θα υπάρξει το warning, η προειδοποίηση. Εκεί πρέπει να γίνει καθαρισμός. Εγώ θα του κάνω καλύτερη εσωτερική μεταγράφη. Έβασε το καραμάλι. Έλαντε, αφού τον έχεις εκεί πέρα και κάθεται. Βάλτε το εκεί πέρα να τελειώνουμε. Αλλιώς τώρα με τον Κικίλια να βάλει καραμάλι και πέφτει ένα άτομο. Αποστολή. Καλά. Να σου πω, θέλω επαφορμή της επιστολής που έστειλε χθες ο πρόεδρος της Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, κάτι τέτοιο είναι τέλος πάντων αυτό. Έστειλε στους Δήμους τέλος πάντων μια επιστολή στην οποία κάνει έκκληση να σταματήσουν οι Δήμοι να στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια πάνω στη Θεσσαλία. Γιατί κάπου όπα, λέει... κάπου φτάνει να πούμε. Ναι, γιατί κάπου όπα, ρε μαλάκες, δηλαδή εντάξει, πιάνε και αυτή μια σταγόνα νερό, διαπιούνε δύο. Υπερβολή. Λέει, η τοπική διοίκηση εκεί, λέει, στη Θεσσαλία, η αυτοδιοίκηση, η Δήμη και η Περιφέρεια, δεν μπορεί, λέει, να τη διαχειριστεί. Να. Δηλαδή η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι που θα έπρεπε να έχουν κάνει αντιπλημμυρικά ή να μην κάνουν να κάνουν αντιπλημμυρικά. Μα εσύ καταλαβαίνεις ότι μπορούν να διαχειριστούν το νερό γενικότερα, είτε είναι πόσιμο είτε όχι. Όχι, άρα. Λες να είναι θέμα του νερού, ξέρω εγώ συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο υλικό είναι το πρόβλημα. Εσύ τι λες τώρα. Ή μπορούν να διαχειρίζονται μόνο, ξέρω εγώ, καμιά απευθεία ανάθεση, κανένα οχτάμινο εκεί να βάλουμε κανένα δικό μας. Τους είναι πιο οικεία αυτά, θα έλεγα τους είναι πιο οικεία. Ναι, Αποστολέ! Έλα! Καλημέρα! Καλημέρα! Άκουσα τώρα το σχόλιο του Αλκίνου Ιωαννίδη. Έρχομαι από το Βόλο, ο δήμαρχος της πόλης πριν από τρεις μέρες, ο ανεκδιοίκητος δήμαρχος, ανεβασμένος σε μια μπουλντόζα, φώναζε στην Ερμιά εκεί που δεν υπήρχε άνθρωπος, ήρθε το φαΐ και το νερό, ελάτε να πάρετε για την κάμερα, κάνοντας προεκλογικό σποτ. Μπας και τον ξαναψηφίσει κανείς. Εγώ πιστεύω μάλλον ότι θα τους ξαναψηφίσουν. Όλους αυτούς. Αν δεν το κάνουνε, θα βάλω ένα αρνί να το φάμε παρέα. Οι τρεις μας. Άστα τα αρνάκια τώρα, άστα τα αρνάκια. Δεν περισσεύουνε. Βλέπεις πόσα χάσαμε. Άστα το αρνάκι, βάλε ένα κουνουπίδι να φάμε. Σούβλισε δύο κουνουπίδια και ένα μπρόκολο. Τα αρνάκι. Θα σούβλισε δύο κουνουπίδια. Τόσα χάσαμε. Και μια λαχανόσουπα. Αλλά θα τους ξαναψηφίσουνε. Εύχομαι να μην το κάνουνε. Κύριος Θημιός. Ο άλλος. Φωτιάδης λέγομαι. Έχουμε ένα τσοπανόσκυλο και ενδιαφερόμαστε για εκπαίδευση. Το τσοπανόσκυλο? Ναι. Είναι τσοπανόσκυλο των αφεντικών που λέμε. Αυτό. Να σας δώσω λίγο τη φίλη μου να μιλήσετε που είναι υπεύθυνη. Υπεύθυνη τσοπανόσκυλο, υπάρχει τέτοια θέση. Δώστε μου, ναι. Είναι η μαμά. Η μαμά. Σκυλίτσα είναι και αυτή. Ναι, για φέρει. Ναι. Λοιπόν, σας τη δίνω, ναι. Γεια σας. Γουφ, ναι, παρακαλώ. Έχουμε ένα τσοπανόσκυλο, είναι 8 μηνών. Ναι. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά εκπαίδευση. Έχει δοκιμάσει τον έρωτα. Ποιο? Τον έρωτα τον έχει δοκιμάσει το σκυλί. Όχι ακόμα. Παίζει και αυτό, έχει τη σημασία του να ξέρετε. Οκ. Παρόλα αυτά, εσείς τι εκπαίδευση, τι θέλετε να μάθει να κάνει. Είναι λίγο ανήσυχος ως προς τις βόλτες. Τραβάει λίγο στις βόλτες. Τραβάει μόνο στις βόλτες ή τραβάει κι άμα είναι μόνο του στο σαλόνι και έχει τσόντα. Όχι. Τραβάει μόνο στις βόλτες. Δεν τραβάει μόνο του. Οπότε εσείς θέλετε να αποφύγετε αυτόν τον δημόσιο εξευτελισμό, την προσβολή της δημοσίας σκυλίσιας εδούς. Ναι, γιατί. είμαι ήδη 25 κιλά και φαντάζομαι θα πάρει και κάποια ακόμα και θα πέσει τα κιλά μου πιθανότατα. Άρα... Και τον κοροϊδεύουν τα άλλα σκυλιά που τραβάει, ας πούμε, περπατώντας. Θα κοροϊδεύουν εμένα τα άλλα σκυλιά βασικά. Α, υπάρχει τέτοιο θέμα. Ναι, κατάλαβα. Οκ, ναι. Okay, μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς, να το μάθουμε να τραβάει σε ένα πιο πριβέ χώρο. Αλλά ωστόσο, εσείς είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε, ας πούμε, κάποιες δράσεις. Κάποιες δράσεις, ας πούμε, να κάνετε τα στραβά μάτια, να κουβαλάτε ένα παραβάν μαζί σας, να μην φαίνεται ότι τραβάει, τέτοια πράγματα. Όντως. Α, μου το λέτε σοβαρά αυτό. Ναι, για την αρχή, δεν λέω για μόνιμα. Για μια-δυο εβδομάδες, όχι κάτι σοβαρό τώρα. Ναι. Ναι. Τι λέτε. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Αυτό, να μην δαγκώνει τόσο πολύ πάνω στο παιχνίδι. Αδαγκώνει κιόλας. Ναι, πάνω στο παιχνίδι θα δαγκώσει. Παιχνίδι είναι τώρα, άμα δεν δαγκώσει και στο παιχνίδι, δηλαδή στα προκατακτικά δαγκώνουμε όλοι. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Δηλαδή σκεφτείτε και το κουνέλι που δαγκώνει μόνιμα. Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι, δεν είναι πρόβλημα πάντως. Αν αγχώνεσαι γι' αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Όλα λύνονται. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Έγινε. Οπότε είμαστε σε επικοινωνία. Μιλάω και με τον κύριο Φωτιάδη για τα διαδικαστικά. Ωραία, ναι, ναι, ναι, τέλεια. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια. Ναι. Λέγεται. Έλα, Αποστόλα, ρε Πόπο, ρε φίλε. Τώρα ακούω αυτά και θυμάμαι αυτό που σου έλεγα για τη δολοφονία του Μιχάλη. Καταρχήν, βλέπεις πώς λειτουργούν αυτά τα σκουπίδια. Η δολοφονία του Άλκη δυστυχώς ήταν καθαρά οπαδική. Ένα συνοθήλευμα από φασιστοειδή της Σταυρούπολης και το Ευόσμου. Μαζί με ψευτοαναρχικούς και μαζί με αλλοδαπούς, χαρτιλικωμένοι από έναν μαφιόζο ολιγάρχη, σκοτώσαν το παιδί γιατί ήταν διαφορετική ομάδα. Η δολοφονία, Αποστόλη, όμως του Μιχάλη είναι καθαρά πολιτική. Και εγώ θα σταθώ σε αυτό, ότι ήρθαν οι φασίστες. Οι Κροάτες εδώ πέρα, ότι είχαν ανοχή οι φασίστες οι Κροάτες, ότι και αυτό τιμάει πάρα πολύ τους Παναθηναϊκούς, γιατί άλλο οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και άλλο οι απλοί Παναθηναϊκοί, ότι πάρα πολλοί οργανωμένοι του Παναθηναϊκού που ήταν και στη θύρα 13 και ανήκαν στο χώρο μας, βγήκανε και δηλώσανε μετά από αυτό ότι ντρέπονται και ότι είναι ξεφτύλα και ότι πλέον δεν έχουν καμία σχέση με τη θύρα 13 όσο δεν καταδικάζει αυτό το γεγονός. Θέλω και εδώ να κάνω μια παρένθεση να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό σας που έχετε μια φωνή σαν τον Γκότζο στις 5 με 7 που ενώ είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πρώτο είχε βγει και είχε ζητήσει από τη θύρα 13 να καταδικάσει και να πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα φασισταριά. Και όταν η θύρα 13 σήκωσε πανό, ελευθεριά στους μπουμπουμπού, μπουμπουμπού είναι οι φασίστες οι Κροάτες, ο Γκότζος τους κατήγγειλε και έλεγε ότι είναι συνένοχοι. Δηλαδή ήταν πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Μου τις πάει πάρα πολύ που βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί που λέγανε τι δουλειά είχε ο ένας εκεί, τι δουλειά είχε ο άλλος εκεί, λένε τι δουλειά είχε να πάει εκεί. Έχουν ξεφυλίσει τη μάνα του όπως ξεφυλίζουν τη Μάγδα Φίσα, είναι οι ίδιοι ακριβώς. Γράφουν στο Facebook άλλη Μάγδα Φίσα μας βρήκε, μάζευε το γιο σου, τι δουλειά είχε να κάνει. Όχι, ρε φίλε. Και εγώ αν μάθαινα ότι έρχονται 200 φασίστες στην πόλη μου, θα έβγαινα. Θα έπαιρνα το κράτος μου και θα έβγαινα να την υπερασπιστώ. Έχω σοκαριστεί πάρα πολύ με αυτό το γεγονός και ότι έχει περάσει τόσο στον Τούκου και σου το ξαναλέω και πάλι. Δεν είναι οπαδικό. Όλοι οι φασίστες πανηγυρίζανε. Όλοι οι αντιφασίστες οπαδοί ήταν στο πλευρό του Μιχάλη. Υπάρχουν, επειδή σε κάθε ομάδα υπάρχουν εκεί, υπάρχουν και μαλάκες αεξίδες που λένε α, μη μας μπλέκετε με πολιτικά. Υπάρχουν Παναθηναϊκοί που ζητάνε συγγνώμη. Αλλά δυστυχώς τι να κάνουμε. Είμαστε 10 ομάδες οι οποίες είμαστε φουλ αντιφασίστες οι οργανωμένοι. Αυτό πρέπει να το σέβονται κάποιοι.